muzycznych pejzaży, wydanie 705. Witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. Piotr Kosiński. Mogłem dzisiaj rozpocząć naszego spotkania innym nagraniem. bo zespół, który wykonał utwór, który wybrzmiał przed chwilą, to największa sensacja ostatnich tygodni. Długo udało im się utrzymać w tajemnicy fakt powstania takiej właśnie formacji. Długo udało im się utrzymać w tajemnicy fakt nagrania debiutanckiej płyty, ale płyta jest. Ukazała się przed kilku dniami i spotkała się z rewelacyjnymi recenzjami krytyków muzycznych. California Breed. Nowa formacja założona przez Glenna Hughesa i Jasona Bonhama po rozwiązaniu Black Country Communion. Panowie zaprosili do współpracy bardzo młodego gitarzystę Andrew Watta i wspólnie nagrali absolutnie rewelacyjny album, którego fragmentów posłuchamy w dalszej części naszego dzisiejszego spotkania. Spotkania, które w pierwszej przynajmniej części będzie taką troszkę wizytą na oddziale geriatrycznym, z przymrużeniem oka oczywiście, bo przecież Glenn Hughes to weteran scen rockowych, a i zespół, którego za chwilę posłuchamy, to też absolutni weterani. Oto, panie i panowie, początek numer dwa. I left my home on a wing and a prayer, one last shot at the great out there. Gave it a chance on a railroad car to take my dream to a land so far. Happen in a city of fear. I can say goodbye to my innocence here. Think what I like, gotta see it through. One minute you're down, then your dream comes true. You gotta give it one minute, one. Początek numer dwa za nami. Czy wszyscy rozpoznali zespół? Zespół, który istnieje już 44 lata, a w czerwcu wyda swój 24 studyjny album. No jeżeli nie, to szybko podpowiadam, że to Uriah Heep. I wiem, że jest bardzo wiele takich osób, które się niezwykle ucieszą z tej 24 płyty Uriah Heep, bo to zespół niezwykle popularny nie tylko w naszym kraju. Dlatego też myślę, że to, co przed chwilą powiedziałem, ma swoje bardzo głębokie uzasadnienie. Uriah Heep też dzisiaj posłuchamy z tej nowej płyty, nieco później, a na razie początek dość zaskakujący. Numer 3. Love. początek numer 3 i dość niespodziewany debiut podczas Nocy Muzycznych Pejzaży. Zespół niezwykle ceniony, ale w kręgach raczej alternatywnych. Zespół, który właśnie wydał swój nowy album. Płyta nazywa się Turn Blue. Zespół, którego nie omijałem szerokim łukiem wcześniej, ale jakoś nigdy nie pasował mi do stylistyki naszych spotkań podczas Nocy Muzycznych Pejzaży. No ale ostatnio tak się często zdarza, że zespoły zaliczane do nurtu indie zaskakują na swoich nowych płytach utworami, które ni stąd, ni zowąd właśnie do tej naszej stylistyki pasują. Tak było chociażby z najnowszym albumem znakomitej formacji Midlake. No i tak jest, może nie z całym albumem, ale na pewno z tym utworem, który przed chwilą wybrzmiał, w przypadku nowej płyty formacji The Black Keys, bo to właśnie oni byli. No proszę, to nigdy nie wiadomo, co i z której strony może człowieka zaskoczyć. Natomiast nie do końca zaskakuje, chociaż nie, może źle się wyraziłem, zaskakuje bardzo pozytywnie muzyka na debiutanckim albumie formacji California Breed, o której to formacji wspomniałem na początku naszego spotkania. Oto bowiem Glenn Hughes i Jason Bonham po opuszczeniu formacji Black Country Communion przez Joe Bonamassa byli nieco rozczarowani i zastanawiali się, co dalej z sobą zrobić i w jakiej formie kontynuować tę wspaniale rozpoczętą współpracę właśnie w ramach Black Country Communion. I po cichu założyli nowy zespół, takie power trio prawdziwe. Zaprosili do współpracy młodego gitarzystę Andrew Watta, którego polecił, uwaga, Julian Lennon, i wspólnie zaczęli próby, zaczęli komponować. Wszystko tak, jak powiedziałem, w tajemnicy. I jest płyta. Płyta ukazała się przed tygodniem i zaskakuje swoim niesamowitym poziomem. Nie jest to muzyka podobna do Black Country Communion, bo mniej tu jest bluesa, ale jest sporo soulu, grunge'a, takiego soczystego hard rocka, psychodelii, i myślę, że wszyscy zwolennicy tego typu wpływów w muzyce rockowej będą niezwykle usatysfakcjonowani. Jason Bonham bębni fantastycznie, jak zwykle to ma w zwyczaju. Glenn Hughes momentami śpiewa bardzo w stylu Planta, także niektóre nagrania mogą bardzo kojarzyć się z Led Zeppelin i także wielcy zwolennicy Led Zeppelin będą zakochani w tej płycie. Wybrałem do dzisiejszej prezentacji jeden utwór, zabrzmiał na początku, to taki wydany na singlu. Oby jak najwięcej tego typu singli w rozgłośniach radiowych. A teraz trzy kolejne nagrania z tej płyty. Jestem absolutnie przekonany, że przypadną wam do gustu. All Falls Down, Strong i Invisible. Trzykrotnie nowa, fantastyczna formacja Glenna Hughesa i Jasona Bonhama, California Breed. Addicted to the pain, I ride to a cold, lonely place. I'm gone, wash with the morning. I long go down by the bay. So gone, blind faith in this world. California Breed za nami, ale kontynuujemy wizytę, jak to nazwałem na początku, na oddziale geriatrycznym. Chociaż tak jak, no trzeba to zauważyć, że w przypadku California Breed to tutaj nie do końca jest to formacja, którą można by do takiego oddziału zaliczyć, bo spotkały się trzy pokolenia muzyków. Ten najstarszy, Glenn Hughes, ten środkowy, Jason Burnham i młody Andrew Watt. Natomiast w zespole, który pojawi się za chwilę, a który już dzisiaj przedstawił jedno nagranie, no to już raczej panowie są w słusznym wieku. W duszy dwudziestka, ale w metryce no to tam różnie bywa. Chodzi o zespół Uriah Heep, niezwykle popularny nie tylko w naszym kraju. Startowali w 70 roku świetnym albumem Very Heavy, Very Humble. Później było kolejnych 5 fantastycznych płyt, 30 milionów albumów sprzedanych na świecie, koncerty w 53 krajach, jak to statystycy wyliczyli. No i wiele naprawdę klasycznych utworów rockowych, że wymienię tylko July Morning, Lady in Black, Sunrise, The Wizard, Easy Living i tak dalej, i tak dalej. I także myślę, że na tym nowym albumie Outsider, który ukaże się w czerwcu, fani Uriah Heep znajdą utwory, które niezwykle przypadną im do gustu. Mick Box oczywiście zespołem rządzi i to jedyna postać z tego najstarszego składu zespołu. Finn Lanzon gra na klawiszach, śpiewa, Bernie Shaw śpiewa, Russell Gilbrook gra na perkusji, a Dave Rimmer na basie. Uriah Heep, płyta Outsider i trzy nagrania na dzisiaj przygotowałem. The Low, Is Anybody Gonna Help Me i Can't Take That Away. Posłuchajmy. We'll be right back. Uriah Heep, płyta Outsider, ukaże się w czerwcu i jestem absolutnie przekonany, że bardzo, bardzo wiele osób już teraz cieszy się z tego albumu. Myślę, że też bardzo, bardzo wiele osób cieszy się z koncertów, jakie czekają nas, niech się zastanowię, jutro i pojutrze, tak, bo dzisiaj do Warszawy przyletuje zespół Ebek, a jutro w Warszawie o godzinie 20 zagra w Progresji. Natomiast w niedzielę o 20 zagra w Krakowie w klubie Studio. Ebek pokochaliśmy od pierwszego albumu, od płyty Identity. Później był znakomity występ na jednej z edycji festiwalu Ino Rock. No i teraz po kilkuletniej przerwie znów do Polski przyjeżdżają. No i jest to wielkie wydarzenie.